girince pusudayım. Yolumun üstü engerek. Bir garip akşamdayım. Sırtımı gözler tüfek. Ben senin sokağına ulaşamam, dardayım. O mazlum gözlerine bakamam, fiyardayım. Oysa ben bu gece yüreğim elimde, sana bir sırrımı söyleyecektim. Şu mermi içimi delmeseydi eğer, seni alıp götürecektim. Beni vur, beni onlara verme. Külüm al, uzak yollara savur. Dağılsın dağlara, dağılsın bu sevdam. Ama sen ağlama dur. Beni vur, beni onlara verme. Külümü al, uzak yollara savur. Dağılsın dağlara, dağılsın bu öykümüz. Ama sen ağlama dur. Pusudayım bu gece zehir zemberek. Bir yolun sonundayım, sessizce tükenerek. Ah, senin ellerine uzanamam, birdeyim. Masum hayallere varamam, ölmekteyim. Oysa ben bu gece yüreğim elimde, sana bir sırrımı söyleyecektim. Şu mermi içimi delmeseydi eğer, seni alıp götürecektim. Beni vur, beni onlara verme. Külüm al, uzak yollara savur. Dağılsın dağlara, dağılsın bu sevdam. Ama sen ağlama dur. Beni vur, beni onlara verme. Külüm al, uzak yollara savur. Dağılsın dağlara, dağılsın bu öykümüz. Ama sen ağlama dur.